Книга пророка Єзекіїла. Розділ 37. Рука Господня була на мені, і вивів мене Господь у дусі, і поклав мене серед долини. Долина ж та була повна костей. Обвів він мене навкруги них, і ось було їх дуже багато по долині, і всі вони були пресухі. І промовив до мене: «Сину чоловічий, чи оживуть ці кості?» Я відповів: «Господи Боже, ти знаєш». Тоді сказав до мене: «Проречи над цими кістками і скажи до них: ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей: ось я введу в вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову оживете, і зрозумієте, що я Господь». Я прорік, як мені було наказано, і як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я, як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрила їх шкіра, та не було в них духу. І він сказав до мене: «Проречи до духу, проречи, сину чоловічий, і скажи до духу: так говорить Господь Бог: із чотирьох вітрів прийди, духу, та й дихни на оцих повбиваних, щоб вони ожили». І я прорік, як він заповів мені. І війшов до них дух, і вони ожили та повставали на ноги, сила селенна люду. Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий, оті кості – це все дім Ізраїля. Вони кажуть: кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм: так говорить Господь Бог: ось я відчиню гроби ваші і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумієте, що я Господь, коли відчиню ваші гроби та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав і зроблю це, каже слово Господнє». І надійшло до мене таке слово Господнє: «Ти ж, сину чоловічий, візьми одну палицю і напиши на ній: Юді та синам Ізраїля, що з ним у союзі. Потім візьми другу палицю і напиши на ній: Йосифові і усьому дому Ізраїля, що з ним у союзі. Пристав одну до одної, щоб вони стали однією палицею, щоб вони в твоїй руці були одне. І як питатимуть тебе твої земляки: чи не з'ясуєш нам, що це має значити? То ти їм скажи: так говорить Господь Бог: ось я візьму палицю Йосифа, що в руці Ефраїма, і колін Ізраїля, що з ним у союзі, і прикладу їх до палиці Юди, і зроблю їх однією палицею. Вони будуть у моїй руці одне. Так палиці, на яких напишеш, будуть у твоїй руці перед очима в них. Тоді їм скажеш: так говорить Господь Бог. Ось я заберу синів Ізраїля з-поміж народів, між якими розійшлись, і позбираю їх звідусіль, і приведу їх у їхню землю. Я зроблю з них один народ на моїй землі, на горах ізраїльських, і один цар буде над усіма ними царювати. Вони не будуть більше двома народами, і не будуть більше розділені на два царства. Вони не будуть більше себе сквернити бовванами своїми, гидотами своїми і всіма гріхами своїми. Я їх вирятую від усіх їхніх відступів, якими вони грішили, і очищу їх, і вони будуть моїм народом, а я їхнім Богом. Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в заповідях моїх будуть ходити, і мої установи будуть берегти і їх виконувати. Вони житимуть у країні, що я дав слузі моєму Яковові, де жили їхні батьки. Там будуть жити вони та їхні діти і діти дітей їх, а слуга мій Давид буде князем над ними повіки. Я зроблю з ними союз миру. Це буде союз вічний з ними. І я їх намножу, і поставлю мою святиню серед них навіки. Житло моє буде посеред них, і я буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І взнають народи, що я, Господь, освячую Ізраїля, як моя святиня буде серед них повіки.